Passen 4 minuts en aquests moments del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 12 de febrer de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs sí, per fi, ha arribat divendres. Com diem sempre, té una sonoritat especial. Divendres. Sona bé, oi? I en aquest divendres, dia 12 de febrer de 2010, encetem línies obertes. Quan passen tan sols 5 minutets del punt horari de les 7 del matí. Des d'ara i fins les 9, moltes i moltes coses. I és que avui tenim també un programa preparat, que déu-n'hi-do, eh? Començarem mirant a veure quines notícies curioses, quines notícies que ens alegrin el dia, ens arriben. Això serà la secció de notícies curioses, notícies positives, ara d'aquí, a re, a 3 minutets. Després connectarem amb el RAC perquè ens informin de com se circula a hores d'ara, a la xarxa viària catalana. Connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència en transports metropolitans i mirarem la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya pel dia d'avui i per tot el cap de setmana. Sembla que fred, eh? Sembla que molt i molt fred. Així que avui, si heu de sortir, abrigueu-vos molt bé, perquè ja us ho dic jo, que ja he passat pel carrer. Fa molt, molt, molt, molt fred. Avui tindrem també, a partir de les 7:25, el Marc Mauri que ens portarà Festa Major. Aquesta secció dedicada a fer un repàs a les festes majors d'arreu de Catalunya, amb arrel tradicional explicant-ne quin és l'origen. I aquest cap de setmana no podia ser menys, toca Carnestoltes. A partir de 7:45 del matí arribarà a la ràdio l'Anna Viladot, que ens portarà propostes per gaudir a Barcelona. A les 8 connectarem amb els serveis informatius i a la segona hora de Línies Obertes l'Òscar Santos Veiga ens portarà Los 30, el seu particular repàs a la dècada passada. La setmana passada ens va parlar d'esports de pilota petita, si us en recordeu, i esports de desplaçament. Què serà el que ens porta avui? Misteri! I per finalitzar l'edició d'avui de Línies Obertes, l'Enric Guilamany ens acompanyarà fent-nos un repàs de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes, un programa que, com el seu propi nom indica, des d'ara mateix té Línies Obertes 93 468 55 55. El nostre correu electrònic perquè puguis participar, líniesobertes@idicom.net, o també pots participar a través del nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Bon dia, benvinguts! La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. En 5 minutets, un quart de 8 del matí, i ara arriba el moment de comentar notícies curioses, notícies positives, o notícies que ens intenten vendre com a positives. I és que el titular de Foment, José Blanco, ha afirmat que volar serà més barat per l'ajust als controladors aeris. Sí, rebaixen els salaris als controladors aeris, i segons el ministre de Foment, les taxes de navegació baixaran un 15% en 2 anys i, per tant, segons ell, això repercutirà a les butxaques dels usuaris. No ho sé jo, eh? A mi em sembla que per molt que rebaixin els salaris als controladors aeris, si hi ha una rebaixa de les taxes, em sembla a mi que això acabarà convertint-se en una pujada de preus de les companyies aèries. De manera que al final la butxaca del consumidor acabarà igual. No sé per què, senyor Blanco, però em sembla a mi que vostè, aquests temes són una mica electoralistes. No ho sé, jo simplement ho indico des d'aquí. Simplement un apunt, eh? És el que acostuma a passar. Quan hi ha una rebaixa per una banda, les companyies aprofiten i pugen els preus per una altra. Petit detall que potser se li ha passat per alt. Notícia curiosa que ens arriba des de França és que un nen de 8 anys presenta la seva candidatura a seleccionador de futbol. Sí, sí. El nen es diu Nicolas. Va escriure a la Federació de França de Futbol per presentar la seva candidatura per substituir el seleccionador de l'equip nacional de França, Raymond Domenech. I explica el director, el president de la Federació Francesa de Futbol, que va rebre una carta d'un nen de 8 anys, molt ben escrita, en la qual es proposava com a seleccionador. Al revers de la carta, que va arribar a les mans del dirigent, se llegia un annex titulat "Aquí és com jo veig l'equip de França". Doncs l'escolar va triar un 11 clàssic, va apuntar el president de la Federació, que no va donar detalls sobre l'aprenent de seleccionador. Recentment, l'exinternacional Luis Fernández, campió d'Europa amb els Bleus el 1984, va enviar una carta de candidatura a la Federació Francesa per ocupar el mateix càrrec que vol Nicolas. Però l'actual seleccionador té un contracte fins després del Mundial de 2010 de Sud-àfrica, que tindrà lloc els pròxims 11 de juny i 11 de juliol. És a dir, que de moment està ocupat el càrrec. Però vés a saber si després potser el Nicolas aconsegueix ser seleccionador o, com a mínim, ajudant o mascota. I una cosa diu l'altra, eh? Potser l'adopten com a mascota de la federació. Això sí, el nen, ja de ben petit, té aspiracions. Amb 8 anys ja vol ser seleccionador. Déu-n'hi-do. I notícia, en aquest cas, que ens arriba des del Regne Unit. I és que el Regne Unit i Estats Units són una font inesgotable de notícies curioses. Un home passarà 18 hores al dia durant un any tancat en un aeroport. Això que alguns hem hagut de patir de manera accidental alguna vegada, això d'estar en un aeroport durant tantes i tantes hores. Doncs en el cas d'aquest senyor, es convertirà en una cosa habitual durant tot un any. És l'antropòleg britànic Damien O'Herty, que treballa a la Manchester Business School. Es transformarà en presoner voluntari a les terminals de l'aeroport de Manchester gairebé 18 hores diàries durant un any per estudiar les relacions entre els passatgers i la vida diària de les persones que hi treballen a les terminals. Gent que corre, avions amb retard, nens que criden, executius sense separar-se del mòbil... Viure en un aeroport ha de ser una experiència com a mínim estressant. Doncs és per això que un antropòleg britànic ha decidit estudiar la vida dintre dels aeroports, concretament el de Manchester, per destacar les relacions socials que s'hi desenvolupen. La investigació està finançada per l'Estat i va enfocada a observar el comportament de les persones que viatgen contínuament, els que han de fer escala i els que treballen dintre de l'aeroport. Déu-n'hi-do, quin estrès, eh? La veritat, no m'agradaria gens viure una experiència com aquesta. Si ja està unes quantes hores, ja és estressant. No vull ni imaginar-me el que és estar tot un any, 18 hores diàries, allà tancat. Ara fem una petita pausa, escoltem una miqueta de música i de seguida tornem connectant amb el Transmet, connectant amb el RAC i mirant la previsió meteorològica pel dia d'avui. Sentirem un tema del Cecil, Love's Divine. Recorda que estàs a RKB, a la 106.9, en línies obertes. I que si vols participar en el programa, pots fer-ho a través del 93 468 55 55, a través de líniesobertes@idicom.net o al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time threw a prayer to me. And all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Rainstorm came, sanctuary. And I felt my spirit fly. I had found all my reality. Love's divine. Please forgive me now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name. Quan passen 4 minuts del punt horari d'un quart de 8 del matí, és moment d'obrir l'àrea de serveis i ho fem connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs de moment pel que fa al transport públic no hi ha incidències a destacar. Circulen en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, atenció, per facilitar el desplaçament al Carnestoltes de les poblacions del Garraf, Renfe Rodalia reforça la línia R2 Sud, que comunica Barcelona amb Sitges i Vilanova amb 31.200 places addicionals per a les jornades de major demanda de transport i amb 20 trens especials per la matinada de diumenge i de dimecres de cendra, que facilitaran el retorn a Barcelona des de Sitges. A més, Renfe posa a la venda el bitllet Carnestoltes, un títol especial que permet anar des de qualsevol estació de Rodalies fins a Sitges i tornar l'endemà. Més informació, pàgina web de Renfe o telèfon 902-320-320. Des del Centre d'Informació Transmetes tot, bon dia i sobretot bon cap de setmana. Gràcies, igualment Rosa, bon cap de setmana i bon Carnestoltes. Igualment. Adeu. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. Continuem en línies obertes a l'àrea de servei i ara tot seguit connectem amb el RAC. Bon dia. Hola, bon dia. Parlem ja de problemes en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, els punts habituals, però que s'estan carregant molt ràpidament, és el cas de la C58, amb zones això ja plenes, la zona de Badia, Montcada i Reixac, el mateix nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A l'altre extrem, l'autopista del Garraf ja presenta retencions a Sant Boi per venir cap a la Ciutat Comtal. També la B23 s'ha carregat molt ràpidament, va molt lenta entre Sant Joan d'Espí i Esplugues, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, també en totes dues direccions. L'AP7 al Papiol ja va molt i molt carregada. A més, la neu que afecta vies en cotes altes. Tenim tancada la circulació al Port de la Bonaigua, la C28, calen cadenes per accedir al Pla de Beret. També tancada el trànsit, la carretera que ens porta des del Coll de la Creueta fins a la Molina. De moment és tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia, bon cap de setmana. I pel que fa a la previsió meteorològica, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui el cel estarà entre poc i mig ennuvolat en general, sobretot al Pirineu, on s'esperen algunes nevades febles i disperses en qualsevol cota que minvaran al llarg de la tarda. L'ambient serà molt fred, de ple i rigorós hivern. Les temperatures matinals estaran per sota dels 0 graus en qualsevol part del país. El vent bufarà fort i de component nord, cosa que farà augmentar la sensació de fred i afluixarà notablement durant la tarda. De cara a demà dissabte, la nuvolositat augmentarà al llarg del dia, sobretot a la tarda i nit, amb possibilitat de precipitacions febles i disperses al litoral, al prelitoral i a la resta de la meitat est del territori. La cota de neu es mantindrà molt baixa, pràcticament fins a la línia costanera. Les temperatures mínimes seran encara més baixes, però les màximes es mantindran similars. El vent serà de component nord i oest, més reforçat en els dos extrems del país.

Alguna foto caurà al Facebook. Ai, ai, ai. Al Facebook del programa, eh? Pitjor m'ho poses. Doncs crec que ens portes informació sobre el carnaval, sobre la història, per començar, per saber una mica d'on ve tot. Doncs sí, mira, podem dir que el carnaval és una festa que celebra 3 o 4 dies abans del dimecres de cendra, que dona per iniciada la quaresma cristiana. No està massa clar l'origen dels carnavals. Ah, no? No. Segons els historiadors, el que més podrien haver influenciat en els carnavals que coneixem avui en dia són els romans durant l'època d'esplendor de l'imperi, quan en honor al déu Bacó, al déu del vi, la gent estava de festa amb els esclaus durant dies, fet que només passava durant aquesta celebració. Podem dir que l'origen llatí de la paraula carnaval prové de carnelevarium, que es referia al fet de treure la carn, cosa que podríem relacionar amb la prohibició de menjar carn durant la quaresma cristiana. Bueno, això és una teoria, la història realment com va anar no se sap del tot. Però sí que en l'actualitat el carnaval s'ha separat de qualsevol sentit religiós, a pesar que es continua celebrant abans de la quaresma. Tot i que hi ha alguns llocs on es celebra just acabat el Dia de Reis, i d'altres, com a Alemanya, on el carnaval comença el dia 11 a les 11 hores i 11 minuts. El dia 11 a les 11 hores i 11 minuts. A Alemanya, això mateix. Ah, interessant, això. Per estar això. Pendent del rellotge, dels segons. Sí. Després també en alguns països com Brasil, el carnaval és un dels grans esdeveniments de l'any, sinó el més important, i en el que la festa s'allarga durant més d'un cap de setmana. Home, són llargues, Brasil, déu-n'hi-do. Sí, és llarg el carnaval allà, la sembla. La tradició a Brasil de carnestoltes a carnaval... És conegut, em sembla, que tot el món. Sí, tant. Després també hi ha algunes ciutats on el carnaval és un focus important d'atracció de públic, forani a nivell internacional, que atrau molts mitjans de comunicació també, com per exemple el Carnaval de Rio, el de Santa Cruz de Tenerife, el de Venècia, o també dins l'estat espanyol és molt típic el Carnaval de Cádiz. Sí, també, en les xiricotes. Això mateix, que a diferència dels altres es caracteritza per allunyar-se de l'espectacularitat i busca més aviat l'encant de la senzillesa i de la imaginació. Sí. I bé, només podem dir que el Carnaval a tot arreu es celebra de formes similars, doncs sempre trobem desfilades de carrosses, comparses formades per grups vestits amb un mateix estil i balls de disfresses. Això seria un tret característic. I amb música de carnaval continuem en Línies Obertes a Festa Major amb continuem. Propostes per aquest cap de setmana. Què et sembla si ens anem a Vilanova i la Geltrú? Vilanova, perfecte. Doncs mira, avui mateix, a 2:15 de la tarda, comença amb l'arribada de Sa Majestat el rei Carnestoltes, encapçalats pels Diables de Vilanova i el Drac de la Geltrú. Posteriorment, tindrem la festa de l'arribo, a la plaça de la Vila, on es prepararà i serviran les botifarres del rei amb xató, acompanyades amb un bon got de vi, sempre del Penedès, que totes les persones que avui s'hi acostin podran degustar per només 3 euros. Sempre, el Marc, a aquestes hores, sempre ens porta la proposta, dintre de la proposta de Festa Major, hi ha la proposta gastronòmica, que ja ens agafa gana. Això sempre hi és. A totes les festes sempre hi és. I veig que per segona setmana consecutiva apareix el xató. El xató apareix per una... això mateix, la setmana passada al Vendrell, i aquesta vegada, doncs, a Vilanova i la Geltrú. Perfecte, què més tenim? Doncs, després del xató, tenim la lectura del sermó de Sant Majestat el Rei Carnestoltes, i al vespre, avui a l'última hora, tenim a 2:15 de la nit el ball de l'arribo, amb l'orquestra Diversiones i el duet Alma. Interessant. Està bé, i bueno, això a Vilanova avui divendres. A Vilanova avui divendres. De cara a demà, què tenim? De cara a demà, doncs mira, demà el dia comença amb un festival infantil a 2:15 del matí, on hi haurà tallers, gincames i concurs de disfresses pels nens. Posteriorment, un espectacle de titelles, i a les 11 hi haurà una visita del rei Carnestoltes i el seu concubinat amb el seguici de les banderes de les societats vilanovines, que tenen una presència important durant tota la festa. Sí. Després, a les 12 del migdia, a la rambla principal, hi haurà una carnavalada popular dels borregos. Sí. A continuació, al ball dels malcasats. I a 2:15 de la tarda, a la plaça dels Carros, una paella popular per dinar. Ah. Després de dinar, després de menjar la paella, a les 5 de la tarda, tenim una concentració infantil amb l'arribada del Carmel i un ball a l'orquestra Aquarium. Ah, interessant. És a dir, que tenim ball, tenim una mica de tot durant tot el dia de dissabte, aquest carnaval de Vilanova i la Geltrú. Ah, això mateix. Després també tindrem la Ruta del Porró i la Xiquirruta. La Xiquirruta? Pots imaginar que de nens va per aquí la cosa. I a 8:45 del vespre, ja esperant que els nens vagin cap al llit, a la rambla principal, doncs, hi ha una botifarrada popular, i a les 9 del vespre, davant del mercat i fins a mitjanit, ball country, pel Guillard de menjar ballar country. Ballar country, perfecte. I la nit acabarà a les 11:30 amb diferents balls de... per tota la ciutat. S'haurà de passejar una miqueta i anar buscant a veure quina música o quin ambient ens agrada més. Doncs mira, hi ha bastant per triar, eh? Tot s'ha de dir. Jo he estat algun any als carnavals de Vilanova. Jo també. I es pot triar molt. Amb tu vaig estar. I tant. Però me'n recordo, està molt bé. I de cara a diumenge? De cara a diumenge, què tenim? Doncs a les 9 comença la sortida de les comparses, cadascuna doncs, de la seva seu. Així que podrem passejar i podrem veure les comparses. Ah, exacte. Interessant, perquè a més, déu-n'hi-do, tot el ritme que porten durant tot el matí les comparses a Vilanova el diumenge. I la quantitat de caramels que llencen. I tant, després d'haver passat tota la nit de festa, encara tenen energies per fer això. Sí, mira que he estat jo a nits de Reis, a rutes vàries, i poques vegades he vist la quantitat de caramels que quedaven a terra que no agafava ningú. No, no, i tant, a més, quedava una capa, completament per tots els carrers. I a més, com plogui, sabreu el que és el caramel, ho coneixereu de prop. I tant. Doncs mira, possiblement les comparses, doncs tindrem les guerres de caramels a la plaça de la Vila, sí, que va organitzar, si vols t'ho explico una miqueta, per edats. A 11:45 comencen els nens fins a 7 anys com a molt, a les 12:30 els nens de 7 fins a 12, que estaran acompanyats amb la banda de música Suburban. I a partir de 3:15 hi haurà 4 guerres de caramels entre les diferents entitats vilanovines. Ai! S'ha de dir que la cosa de la guerra de caramels queda una mica restringida a la gent del poble. Sí, queda només restringida a les comparses. Els que anem de fora quedem una mica tancats. Sí. Ho mirem una mica de lluny. Ens ho hem de mirar des de fora. Això mateix. I bueno, les festes aquesta de Vilanova acaba el diumenge a les 7 de la tarda amb les danses de Vilanova i balls vuitcentistes amb la cobla Maricel, i a 3:15 de la tarda hi ha un ball del comparser per acabar la festa. Doncs interessant, i em sembla que vostè m'ha portat una cançó que volia que li posés, això de carnaval. Ideal per un dia com avui. És un tema del Georgi Dan, el famós Carnaval, Carnaval. Carnaval, Carnaval, el Festa Major, en línies obertes, RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Marc Mauri, què més ens porta? Perquè em sembla que no només ens quedem a Vilanova. No, el Carnaval va molt més enllà. Sense sortir gaire lluny... No. Sitges? Què et sembla, Sitges? Mira, dues estacions de tren, una sí, darrere l'altra. Sí, però de Vilanova hem de parlar també de Sitges. Ah, evidentment. Que també coneixem de prop tu i jo. També hem estat algun any al Carnaval de Sitges. Mira, doncs per avui, si vols, a les 9, qui s'acosti cap allà trobarà la visita de Sa Majestat al Carnestoltes i la Reina del Carnaval, que visitarà les diferents escoles i institucions de la vila, acompanyats de la Macatuba Tocada. Encara, mira, vosaltres que esteu a l'altra banda de la ràdio encara esteu a temps, a nosaltres no ens dona temps, a les 9 acabem, així sí, que... Una mica justa la cosa. Sí. Però bueno, a les 7 tenim un ball de la Reina Infantil al parc de Can Bota, i a les 11 de la nit al Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro hi ha una gran nit de carnaval amb l'actuació dels Macatuba Tocada i música disco. Sí, interessant. I avui el dia acaba amb una festa revival al Casino Prado. Ah, molt bé. Doncs aquestes són les propostes per avui a Sitges. Sí. Dissabte? Dissabte comencem a les 10 amb les visites de Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval a diverses institucions de la vila i al Mercat Municipal, acompanyats un altre cop de la Macatuba Tocada. Sí. Després de les 11 hi ha una cursa de llits disfressats, molt divertida, i vaig estar jo fa molts anys, quan era petit, m'hi van portar els meus pares. I al ben dinat, a les 4:30, hi ha un parc infantil carnavalesc, amb jocs, inflables i xocolata pels més petits, sempre disfressats, davant l'Ajuntament. Sí. A les 10 hi haurà una tradicional xatonada, mira, una altra. També, una altra. I espectacle carrusel, 30 anys, magazine, a càrrec del carrusel Casino Prado Suburbense. Perfecte. I dissabte acabarà, com no, amb un ball carnavalesc al Passeig de la Ribera. Molt bé, no podia faltar. Bueno, tot això acompanyat d'un gran ambient que es viu a Sitges. Amb moltíssima gent. Entre discoteques, bars, tothom munta la seva, i molt ambient. I gent de tot arreu. Sí, i tant. I el diumenge, el dia gran del Carnaval de Sitges. Comença a les 4 de la tarda amb una rua infantil, que es convertirà en un ball infantil de disfresses i acabarà en una discoteca també per als nens i les nenes. I a les 9 hi ha la Rua de Carnaval, més coneguda com la Rua de la Disbauxa. I un ball de disfresses i acabarà tot amb una festa. La festa de la Disbauxa, per acabar la rua. Doncs ja sabeu, teniu la proposta de Vilanova de moment, la proposta de Sitges i fins i tot una altra proposta. A Solsona. Molt bé, què tenim a Solsona? Doncs mira, a Solsona, avui mateix, tenim el ball de la patacada amb Patxim Patxam. Sí? A la plaça Major. I després, un concert amb els grups Sherpa, Brahms i Tapping. Sí, molt bé, interessant. Dissabte comencem amb un concurs de catifes a les 11 del matí. Després hi haurà la recepció del Matarruc. A continuació, la inauguració del mercat i les exposicions. I a la tarda, una pujada de gegants que sortirà de la plaça del Consell. I quan s'arribi a dalt del camp, arribarà Sa Majestat del Carnestoltes. Ah, mira, aquí, així arriba Carnestoltes a dalt del camp, això mateix. Perfecte. I a la nit hi ha un sopar a la plaça Major. I després un concert de carnaval amb els grups Audiència Nacional i Cumbran. Sí. El diumenge comença amb una forta tronada, un ball de l'escaldat a la plaça Major i circunvalació per dins la ciutat amb els trets dels trabucaires per despertar-se. Que despertaran a tothom a primera hora del matí. Exacte. Després hi haurà una missa i repartiment de vi de pixa i ventallades consagrades. Seguidament, un sermó i ballets tradicionals a la plaça Major. I a continuació, la retornada que es caracteritza per la recuperació dels elements pirotècnics utilitzats per Tutankamon quan era molt petit. Els elements utilitzats per Tutankamon, els elements pirotècnics. Elements pirotècnics. No sé si interpretar que serà rudimentària la cosa. Sembla una mica. Ho sembla. A les 7 tindrem la revetlla de carnaval amb Joan Badia. Després un capte de gegants i per acabar els carnavals de Solsona, diumenge un concert i un pica-pica a la plaça Major. I a banda dels carnavals i altres festes majors que coincideixen en la mateixa època i que de vegades es veuen una mica deslluïdes... Una mica deslluïdes i apartades, pobres. Exacte, per l'espectacularitat dels carnavals, tota la llum, el color, les lentejuelas i companyia... Sí, com que volem que nosaltres... Els lluantons en català, perdó. Com que nosaltres no volem que passin desapercebudes, volem que es donguin a conèixer les festes de tot el país, doncs mira, com a mínim les mencionarem algunes d'elles. Molt bé. Doncs mira, si... A Sant Fruitós del Bages, si vols, parlem de la Festa de les Roses. La Festa de les Roses, a Sant Fruitós del Bages. La Festa de les Roses, sí. És una tradició anual que està declarada d'interès turístic per la Generalitat. Sí? I de tradició centenària. Després també tenim la Festa Major de Santa Eulàlia de Roquetes, a Sant Pere de Ribes. Déu-n'hi-do el Garraf, tu, quines festes tenen aquest cap de setmana, eh? Doncs sí. I, bueno, i com no, un cap de setmana més, seguim parlant dels Tres Tombs a Badalona. Fa Tres Tombs, com sí. Un mes que parlem dels Tres Tombs, no? Sí. Aquest cop a Badalona, també a Barberà del Vallès, a Móra la Nova, a Vallirana, als Tres Tombs de Vic, i també podem parlar del correfoc infantil de les festes de Santa Eulàlia de Barcelona i la 13a festa de la Botifarra Dolça de Salitja. Són alguns dels actes que també tenim aquest cap de setmana. Doncs aquests actes us els hem anunciat des d'aquí, des de Festa Major, des de Línies Obertes. I Marc Mauri, toca acomiadar-se. Toca acomiadar-se. Això sí, amb una cançó que sé i em consta que t'agrada. Celia Cruz. Celia Cruz, la vida és un carnaval. Molt bé. No podia ser una altra per acomiadar-nos avui. Avui havia de sonar. I tant. Avui no tenies excusa, David, s'havia de posar. Que passis un molt bon cap de setmana. Igualment, si et disfresses, ja saps, ens has de portar fotos. I si no et disfresses, igualment que... gaudeixis d'aquest cap de setmana. Això i segur. Que el pròxim divendres ens retrobem aquí a Línies Obertes. El divendres que ve, David, moltes fins gràcies. Fins la pròxima setmana. Adéu. Adéu.

sedes naturals, colors alegres i càlids, i els mobles també són colonials, i tot l'ambient fa que el client es traslladi per unes hores a Orient, sense moure's de Barcelona. Que interessant! Això és una mica el que el diferència d'un típic restaurant hindú, i és que a mi, David, ja saps que m'encanta portar i oferir als nostres oients coses diferents, llocs que siguin curiosos per algun motiu, sigui pel que sigui. Per tant, avui veureu com us enganxareu al menjar hindú, o almenys al Mayura. La història del restaurant és molt bonica, també, i és que Rajneesh Kapoor i la seva dona Mayura Kutapa són els propietaris de Mayura, i després d'estar durant temps viatjant, descobrint i experimentant amb el menjar, el matrimoni va deixar Nova York i van decidir venir cap a Espanya. Com i per què ho van decidir, Mayura ens ho explica. Bueno, mi marido quería hacer algo diferente, ir a un país donde no conocemos nadie y experimentar con una cultura absolutamente nueva. Entonces, sí, para aprender realmente. Entonces, sí, era una idea para ir a Italia o España y nos sentimos más cómoda aquí. I jo vaig dir, com que us sentís més còmodos aquí, no? Perquè va dir que era perquè la gent aquí era molt més sociable, cosa que em va xocar moltíssim, perquè... Bueno, ara acabo d'entrar en una altra feina i tothom és de Madrid i venia molta gent de Madrid i em deia, ostres, aquí sois tan rancios, o sea, sí. Cada uno després de treballar se va a su casa, no van a de copas a criticar al jefe clar, o tal. És veritat, no, allà, a Madrid és molt típic, això, després de la feina anar a fer la cerveseta. Sí, sí, doncs pues aquí no, i aquesta senyora, la Mayura, ens va explicar doncs, que sí, que aquí la gent era molt més càlida, que era braços abiertos, que abans de decidir per anar a un restaurant, per anar-se'n a Itàlia o a Espanya, doncs van visitar els dos llocs, aviam què els hi sopassava més, i van dir que aquí la gent, bueno, que els va rebre amb els braços oberts i que es sentien supercòmodes. Déu-n'hi-do! O sigui que, mira... Bueno, quan van decidir vindre cap aquí a Espanya, el primer lloc en el que van pensar va ser Eivissa i van obrir allà un restaurant. Després de 2 anys d'èxit va néixer el fill del matrimoni, que es diu Bram, i es van mudar cap a Barcelona. En els últims 12 anys han compartit la seva passió per les pel·lícules, la música, el ball, el disseny i el menjar, i és tot, tot això és el que reuneix Mayura, que va obrir les seves portes per primera vegada abril del 2006. Sí. És a dir, que ja fa 4 anys que està en funcionament, i és que aquest èxit és tan fort el que està tenint, i que el seu marit i dius per què aquest èxit, no? I és que el seu marit i la mare de Mayura es dedicaven a la restauració. Escoltem-ho. Bueno, sí, mi madre tiene un restaurante hace 35 años. Sí. Y mi marido también, que es de él es de Hong Kong, es hindú, pero nació y vivió en Hong Kong. Sus padres también tuvo un restaurante ahí en Hong Kong. O sigui que ja ve de família. Ja, allà a la Índia ja tenien tots els seus restaurants i ve de família. Per tant, Mayura, què diries que significa Mayura, David? Ostres, ara m'has agafat, eh? Jo la veritat és que de hindú no domino gaire. La resta de llengües segur, però... Doncs mireu, Mayura primer que és de fa 1000 segles, em va explicar, ja fa moltíssims anys, o sigui, és un nom amb història, i significa bellesa i orgull. I el que li vam preguntar és com va sorgir al restaurant el nom Mayura. Cuando llegué aquí lo noté que la gente aquí pronuncia mi nombre muy bien, fonéticamente suena muy bien, y cada persona siempre me dijeron, ay, qué bonita el nombre y tal. Entonces... cuando estábamos eligiendo, la gente nos dijo, bueno, nuestros amigos aquí, ¿no? ¿Y por qué no lo pones el nombre de Mayura? Porque el nombre es bonito y suena bien, suena exótica. Además, la gente puede pronunciar muy bien. Y bueno, pensamos, ¿por qué no? Además, yo empecé cocinando también y mi marido dijo, bueno, lo ponemos Mayura. Doncs aquest Mayura. És el motiu, Mayura. La veritat és que sona bé. Sí, i a més és veritat que tothom ho pronuncia bé. Sí, sí, perquè sí. És fàcil de fonèticament. Aleshores, bueno, vam parlar de moltíssimes coses, entre elles de que hi ha una zona VIP. Aquesta part del programa m'encanta, aquesta part. I, bueno, val 70 euros, ¿vale? Aquesta zona VIP, si la reserves només 2 persones. I 50 a partir de 4 persones en endavant. En aquesta zona VIP pots demanar o plats de la carta o inclou el menú de degustació i una copa de cava de benvinguda. Tant tries la carta com el menú de degustació, el preu no varia. La veritat és que quan m'ho explicava jo encara no havia vist la zona VIP. I com sempre, com sóc bastant estricta amb el preu-qualitat, doncs ja de bon principi ho trobava una mica car. Sí, sí, sí. Però després de l'entrevista em va ensenyar la zona i vaig al·lucinada, Vito. O sigui, bueno, escolteu tots perquè és superinteressant. O sigui, quan entres et trobes literalment un llit de matrimoni. Sí? Sí. Amb les típiques cortines que tenien els llits antics, tipus dosal. Sí. Saps? Adossalades així. Sí, sí. Amb una taula giratòria sobre el llit perquè tu sopis directament al llit. Ostres! Sí, al·lucinant. O sigui, no ho havia vist mai, això. I després hi ha una saleta a la mateixa zona VIP que m'imagino la gent aprofita per quan acabes de sopar, doncs prendre't una copeta o un còctel allà. Està tot il·luminat amb espelmes i la decoració és realment romàntica i superíntima. Però és clar, imagina't una sala totalment apartada, perquè inclús per accedir-hi has d'obrir una porta, doncs imagineu-vos la gent el que deu fer allà dins. Clar, no només sopar. No, a més és que ens va explicar la Mayura que feien de fa de tot, o sigui que ha estat clar quan estan allà, doncs els cambrers han d'entrar, interrompre, perquè han de servir-los el menjar, no? Clar. Perquè tenen un servei també de cambrers allà dins. Dius, la idea inicial és anar a sopar. Sí, és la idea inicial. Doncs realment passar de tot allà, ens ho va explicar la Mayura, però quan li vaig posar el micro davant i li vaig preguntar en obert, es va tallar una mica més. Però bueno, escoltem, perquè això és el que em va dir. Hay veces, entramos y tenemos una vergüenza. Pero bueno, esa es la cosa, ¿no? Para que la gente usa el espacio como se siente cómoda. Eso es muy importante para nosotros, porque también si notas, las sillas y tal no son tradicional. Y bueno, a mí me gusta cuando lo veo las chicas con sus pies arriba y se pone cómoda y tal, porque eso es la idea, para sentirse en casa, ¿sabes? Clar, David, tu imagina't. Les xiques amb sus pies arriba, m'ha agradat molt. Amb sus pies arriba, sí, bueno, és que ja, pobra senyora, mentre m'anava explicant tot això, se m'anava rient i ja sola, deia, és que, va, cuéntame un poquito más, però a veure, anècdotes. No es va mullar gaire amb el micro obert, però bueno, és que també, David, o sigui, imagina't a tu que et vols anar allà amb la teva parella, que si un petonet, que si el vi, que si el menjar, que si bla, bla, bla. Clar, una cosa porta l'altra. És una tentació, tot això, és una tentació. Jo no sé si és molt bona idea, això, de la zona VIP. Però, bueno, per suposat que no li vaig trobar cap sentit, a part de que em deia, doncs, una parella, vale, té sentit, però anar en grup allà... Què fan allà dintre? Quatre persones també poden anar-hi. David, jo no ho sé, jo això. Allà, intercanvi de parelles, com a mínim. Però bé, ara que parlàvem al començament del programa de que el diumenge és 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats, doncs ja teniu una bona proposta per regalar-li a la vostra parella, per no? Per exemple, mira, és Home, un és lloc original, romàntic. Tu? Sí, i tant, i tant. Doncs a veure, continuem pel que fa al menjar. Tant si menges de carta com al menú de degustació, com he dit abans, pagues un preu raonable. Entre 20 i 30 euros, o sigui, lo normal d'avui en dia. Si vens al migdia, tens un menú de migdia per un preu més que raonable també, que són 10,50 euros o 11,95 si tries el menú de degustació. Sí que és veritat que han anat adaptant el menjar hindú al paladar del gust espanyol, perquè tu com interpretaries, David, que és el menjar hindú? O sigui, com creus que és? A veure, el menjar hindú, jo pel que he menjat així en restaurants hindús, amb moltes espècies que s'utilitzen, i hi ha molta base d'arròs, i després una mica de carn pollastre, crec recordar, una mica de vedella... Però ara ja més no ho sé. Doncs és veritat, però clar, jo li vaig preguntar que jo per mi no és un menjar que es pugui menjar tots els dies, o sigui, el ser tan especiat, amb tant de picant, doncs tots els dies menjar aquest tipus... Sí, pot ser una mica de feixuc per l'estómac. Sí, sí, aleshores ella em va dir que per això començaven a adaptar una mica el menjar hindú sense perdre l'origen, o sigui, a l'origen, no? Doncs adaptar-lo una mica al menjar mediterrani, perquè no només ho puguis menjar un cop per setmana, sinó que puguis, pues això, com un menú de migdia, tres cops per setmana, inclús em deia que hi havia clients que venien tres cops per setmana, o sigui que a poc a poc ho van adaptant. I pel que fa a aquests canvis en el menjar, també ens ha explicat Mayura com va descobrir que els espanyols ens encantava la carn a la brasa i com i per què la van anar introduint en el restaurant. Doncs si et sembla bé, això ho sentirem després dels informatius que arriben ara a les 8 en punt. Connectem amb serveis informatius i després continuem amb la segona hora de Línies Obertes. Continuarem amb l'Anna Viladot, que ens parlarà, més encara, d'aquest restaurant al Mayuma. Després tindrem també a l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà a Los 30, aquest repàs a la dècada passada, des d'un punt de vista molt particular, tot s'ha de dir. I finalment tindrem també a l'Enric Guilamany, que ens parlarà de l'actualitat de la setmana, fent-nos tot un repàs. Ja sabeu que això és Línies Obertes, és RKB, la 106.9 de la freqüència modulada, que si voleu participar en el programa podeu fer-ho a través del 93 468 55 55 o a través del correu electrònic lineesobertes@idicom.net. Connectem amb informatius i tornem després. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí. Barcelona 1 grau, Tarragona 0 graus, Girona 4 negatius i a Lleida 2 graus negatius de temperatura. Donem també un cop d'ull a la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi haurà ara, destaquem 4 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Castellbisbal, sentit cap a Gelida, per un accident que talla dos carrils al trànsit. Ha estat un accident camió-turisme. Afecta també l'A2, l'autovia Baix Llobregat a Castellbisbal, pels vehicles que volen anar a enllaçar amb l'AP7. El que és el cinturó del litoral planíssim, amb retenció compacta de Sant Feliu fins a Cornellà, B23, la zona de Sant Feliu i Sant Just d'Esvern, amb retencions, i la C58 entre Montcada i sortida de Ripollet direcció cap a Terrassa i Montcada direcció cap al sud, cap a Barcelona, i encara precisar que es manté tallada la C28 per passar al port de la Bonaigua. Alerta per les baixes temperatures acompanyades de neu i vent que durant el dia han d'afectar tot el país. Protecció Civil recomana prudència. Demana que no es facin activitats a la muntanya, que la gent també estigui previnguda a les ciutats i que les persones grans o amb alguna malaltia no s'exposin al fred. Grècia ha rebut ple suport polític d'Europa. Els països de l'eurozona prenen el compromís d'ajudar quan calgui el govern d'Atenes, que de moment no ha demanat ajudes financeres. El primer ministre Papandreou assegura que reduirà el dèficit 4 punts de cara a l'any que ve. El president del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, assegura que la cimera de Brussel·les ha demostrat definitivament la solvència de l'economia espanyola. José Montilla defensa el dret dels seus consellers a opinar lliurement i nega que el PSC estigui en crisi. El president de la Generalitat ha fet aquest aclariment després que Antoni Castells hagi avalat Ernest Maragall, que va dir que a Catalunya hi ha fatiga de tripartit. Desarticulat a Barcelona un grup dedicat al tràfic de dones que eren obligades a prostituir-se. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones. Per sotmetre les víctimes utilitzaven el vudú. Avui els ministres europeus de transports debatran sobre la instal·lació d'escàners corporals als aeroports. Alguns països com Holanda i la Gran Bretanya ja ho han començat a fer, després de l'intent d'atemptat de Nadal, però d'altres, com l'estat espanyol, esperen a veure si la decisió es pren des de la Unió Europea. Bill Clinton es recupera amb èxit d'una operació de cor i avui mateix ja podria rebre l'alta. L'expresident dels Estats Units, a qui fa 6 anys ja havien intervingut per un problema coronari, va ingressar d'urgència ahir al vespre en un hospital de Nova York. El Festival de Cinema de Berlín celebra avui la segona jornada amb l'estrena de l'última pel·lícula de Roman Polanski. El director polonès, però, no hi serà perquè continua sota arrest domiciliari a Suïssa. La Berlinale també projecta avui una versió restaurada del clàssic Metrópolis. Catalunya Informació. El Rigal Barça ha derrotat l'actual campió d'Europa, el Panathinaikos, per 83-71 al top 16 de l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual se situen co-líders del grup amb 2 victòries i una derrota empatats amb el Partizan i el Marussi. A l'NBA, Kobe Bryant i Allen Iverson són baixa per jugar a l'All-Star. En futbol, el porter blaugrana Víctor Valdés diu a Catalunya Ràdio que el partit al camp de l'Atlètic de Madrid serà clau per al desenvolupament a la Lliga. Precisament l'Atlètic de Madrid s'ha classificat per jugar a la final de la Copa del Rei contra el Sevilla. Els matalassers han eliminat el Racing de Santander, tot i perdre per 3-2 el partit de tornada de les semifinals. I acabarem amb el temps. Avui farà sol i fred, amb alguna nevada dèbil al Pirineu. El fred serà més intens les pròximes nits, quan el vent perdrà força. Les glaçades seran generals i especialment intenses a l'interior i al Pirineu. El cap de setmana ens portarà sol amb algun núvol a la meitat nord. Atenció, perquè demà dissabte pot caure alguna nevada feble a la costa de Barcelona, al sud de la Costa Brava i també al nord de la Costa Daurada. Tornem amb la segona hora de Línies Obertes quan passen 5 minutets al punt horari de les 8 del matí. Tornem amb l'Anna Viladot. Hola, David. Hola, com de nou. Estem? Que estàvem aquí parlant del restaurant Mayuma i ens hem quedat a mitges amb el menú. Amb el menjar, correcte, sí. Correcte. Doncs estàvem parlant de l'adaptació que ha fet la Mayura en quant a... Mayura, és veritat, jo sí, he dit malament el nom. Sí, però bueno... Ja m'he equivocat, ja no. Està. Ara ja ens pot trucar la Mayura i em pot fotre bronca. Ai, que ens farà bronca la Mayura. No, home, no, que és una dona encantadora, em va tractar superbé, em va donar de menjar, de beure, o sigui, supermacos. La veritat és que tinguem moltíssima sort amb aquesta secció perquè em donen de jalar sempre. Sí, sí, ja veig, aquí l'Anna aprofita molt bé, les visites. Sí, sí. Ai, Déu meu. Doncs això, que han adaptat el menjar una mica hindú al palada espanyol. Aleshores, doncs, ella ens va explicar com van anar incorporant la carn a la brasa perquè va descobrir la quantitat d'espanyols que els encantava la carn a la brasa. A tu t'agrada, David? Sí. Doncs descobrim aviam com ho va conèixer la Mayura. Por ejemplo, yo soy del sur y lo noté que la gente aquí la encanta la carne a la brasa. Ahora, en el sur no tenemos carne a la brasa, pero después de notar este aquí, yo empecé a investigar más, ¿no? En India las cosas, porque cada zona en India tiene diferentes cosas, pero claro, en el norte la gente vive comiendo carne a la brasa. Entonces, bueno, ya está, empezamos a hacer carnes a la brasa. Es un éxito aquí, porque claro, es la misma carne que coméis vosotros, especiada un poquito, y es buenísimo. Además es cocinado en el horno tandoor, que claro, notas la diferencia, el sabor de carbón y es un poco ahumada y sí, y la gente realmente, bueno, este empezamos hace 2 años y es un éxito, que sí, estamos muy contentos que la gente está recibiendo la comida bien también. Això és el que em va donar a mi quan vaig anar-hi. Mm. La carn a la brasa. Va dir, ja que parlem d'això, doncs t'ho deixaré provar perquè ho tastis. I realment té un toc ahumat, t'ha d'agradar les coses ahumades, sí. Però està molt bo, està molt bo. I mireu, s'hi ha adaptat el menjar hindú al paladar espanyol, que fins i tot la pròpia Mayura ens comentava que ara quan va a la Índia, escolta, només menja camanides. Ahora no como comida hindú cada día, es que no, para mí mi dieta es más de aquí, después de tantos años, claro, estamos en España casi 9 años ahora, 3 en Ibiza y 6 aquí, y he cambiado mucho mi paladar, es que no, yo no puedo comer, cuando estoy en India, yo voy haciendo mis ensaladas y mi bistec a la plancha, porque, no sé, me encanta la comida de aquí. Bé, està bé, mira. És curiós, a mi em va, sí, sí. Em va xocar moltíssim. Deia. Ells adapten el menjar al gust espanyol i també el seu gust l'adapten al nostre menjar. Sí, sí, i a més és que s'ha adaptat tant aquí que ara ja no o sigui... Després fora micros em va dir, claro, yo no te puedo decir que no es, esto no es una comida para comer todos los días, claro. Porque claro, no vendo mi restaurante, pero es que a mí ya no me gusta la comida hindú, em deia, o sea, no me gusta, me acostumbro tanto a la comida mediterránea que ya no lo soporto la comida hindú. Claro. Digo, bueno. Bueno, doncs hi ha una reflexió sobretot de la Mayura que em va agradar moltíssim i és que va dir que gaudir d'un bon àpat amb bon menjar no tenia per què ser car. És a dir, que no estava renyit la qualitat del menjar amb el preu. Deia que ella cuinava bé no per incrementar el preu, sinó perquè era la seva obligació i és el que fa després de... I és el que fa que la gent després torni. Mm-hmm. Quina diferència, David, no sé si recordes, amb la meva proposta de la setmana passada, la tintoreria Don Tell, que era un lloc original, curiós, sofisticat, però caríssim. Sí, sí, sí. Preu qualitat era caríssim. Aleshores, menges 4 coses per 60 euros i aquí menges consistent per 20 o 30 euros. Mm-hmm. La meitat de preu, en un lloc també diferent i exòtic. Això ho deixo anar, perquè és veritat que jo a vegades m'agrada posar el dit a la llaga, però ja és el que ja. Penso. O sigui... la setmana passada també vam parlar de còctels i també he trobat certa diferència. Mm, sí. El director de la tintoreria ens va dir que per al show de la noia que els preparava i pel còctel pagaves 8 euros i aquí, sense això, però amb còctels d'elaboració pròpia, pagues 5 euros, el que li vaig comentar jo a ell la Déu-n'hi-do. Setmana passada. No? I cada cop que vaig a llocs, doncs pregunto i s'assimila més al preu que jo vaig dir al que em va dir ell de 8 euros. Però bueno, també deixem-ho aquí. Mayura em va dir que els tres còctels que tenien més èxit eren justament els d'elaboració pròpia, que era el còctel Mayura, el Barcelona Lemonade i el Mojo Star. Que el Mojo Star és un còctel que barreja el sabor del mojito i la caipirinha. Ostres! Que aquest és l'únic que ja em va saber explicar, perquè es veu que els còctels els fa el seu marit. Mm-hmm, i no estava allà i no ens vas poder explicar què contenia cada còctel. Mm-hmm. Però aquest del Mojo Star em va semblar... A mi m'encanta el mojito, mojito i m'encanta i caipirinha. La caipirinha. I dic, ostres, aquesta barreja no se m'havia ocorregut mai. I he pensat, mira, pot estar bé, no? Interessant, mira. A part de tot el que us acabo d'explicar sobre el Mayura Lunch Restaurant, també hi ha dues activitats d'oci que també el fan original aquest restaurant, que preparen ells, que fa que sigui encara més un lloc difícil d'oblidar per tot el que ofereixen. Un és el Bollywood Fantasy, no? Mm, sí. En què consisteix el Bollywood Fantasy? Doncs és un espectacle en el que podràs gaudir de la millor dansa i música hindú de la mà de la companyia Bollywood Sitare, i és un espectacle que et porta per uns minuts cap a l'univers de Bollywood. Mm. Però no només això, sinó que quan acaben amb l'espectacle, això, David, quan hi vagis... ara perquè ja tinc tancat el restaurant on anirem a sopar tot l'equip, sí. Però ja podria estar molt divertit, perquè saps què fan amb els clients del a restaurant? Veure, els treuen a ballar. Tu saps no. contenta que em posaries a mi ballant la dansa xindú? Seria divertidíssim. Sí, sí, ja. Seria pipa, tu. Ara perquè ja està, però si no, estava per canviar. Jo no em veig aquí, que jo ballo molt malament. Doncs el Bollywood Sitare seria perfecte, perquè et fan una masterclass allà in situ, David. És que, bueno, em va dir que... Això sí, va dir que és una dansa una mica que on fas molt exercici, o sigui, acabaríem allà tots suant, eh? Doncs això, em va explicar una mica les anècdotes del públic, com havien viscut allà aquestes masterclass en directe. Anem a escoltar-ho. És el tali, que viene con tres bolitas de carne, lentejas, verduras salteadas, una empanada de verduras, arroz... Ai, em sembla que aquí m'he equivocat, eh? No passa res. Si vols, la tornem a escoltar, aquesta declaració, que és quan ens explicava quin és el plat estrella del restaurant, i la que m'he passat sóc jo, que no m'entero. Havien bastantes clientes que no quieren, porque tiene mucha vergüenza y sí, tal, y los chicos, bueno, no, vamos y tal... Pero, a ver, después de 20 minutos están en el medio bailando con las manos arriba. Es muy gracioso. Además, alguna gente viejos y tal, y que me hace mucha gracia, porque están disfrutando la música de mi país y la cultura de mi país. Y sí, no, está muy bien, sí. Això és sobre el ball, eh? Això la és sobre el ball. Balla. Sí, el tall d'abans era el tali, que us explico, és un plat, el plat que té més èxit del Mayura Lunch Restaurant, i és un plat que consisteix en... És consistent, o sigui, és per prendre't plat únic, i és el que sol demanar la gent quan comentàvem que va cada dia, no? Mm-hmm. Perquè només porta verdures a la brasa, sí. Carn a la brasa i arròs. Mm-hmm. O sigui, és molt, molt, molt assequible per l'estómac per prendre-ho cada sí. dia, la és veritat. Suau. Bueno, ara com hem parlat del Bollywood Sitare, d'aquesta masterclass que un dia ens farà el David, sí. Llàstima que no ho podreu veure, doncs l'altra possibilitat que tens és vindre l'últim diumenge de cada mes i gaudir del Cine Bollywood. Cine Bollywood. Sí, i vam estar parlant sobre cinema amb la Mayura i doncs de com es diferenciaven, o com per ella, quina seria la diferència per ella del Cine Hollywood, Cine Espanyol i Cine Bollywood. Sí. I aleshores ens va dir que per ella el Hollywood seria el més fantasiós, l'espanyol la realitat pura i dura de la vida, i el Bollywood és el ball i l'espectacle, no? I la veritat és que vaig estar bastant d'acord amb ella. Tu què penses, David? Sí, aquesta també. Diferència és correcta, també, eh? Sí, la veritat. Molt correcta. Aleshores, ens va comentar que també que tenen un conveni amb les distribuïdores de la Índia per fer arribar les pel·lícules. El dia que hi ha pel·lícula, també hi ha un menú especial, posen la pantalla gran en el restaurant i sopes mirant la pel·lícula, una manera diferent també i original de passar una tarda, una nit de cinema Bollywood a Barcelona. Es una ciudad también que tiene, bueno, una cultura increíble, gente que quiere probar diferentes cosas y hay mucha cultura en Berlín. Me encanta la ciudad y la mentalidad de los alemanes que quieren probar y disfrutan mucho. Además, cuando vivíamos en Ibiza, nuestros mejores clientes eran los alemanes. Sí, les encanta la comida hindú. Entonces sí, me gustaría en Berlín. Això era la proposta que ens feia la Mayura, quan li vaig preguntar si tenien pensat ampliar el negoci. I va dir Berlín, de seguida ho va tindre claríssim. Dice, ahora no, porque tengo muchísimo trabajo y la verdad que este restaurante me lleva muchísimo trabajo, pero si me escapa, si tuviera ahora el dinero y el tiempo, me escaparía a Berlín, porque la verdad que les encanta la comida hindú y tienen muchísimo éxito. Doncs ara sí que abans d'acabar m'agradaria informar-vos que també tenen el servei del takeaway, és a dir, que pels que arribin tard a casa i no vulguin cuinar, poden trucar al 93481 4536 i demanar el que vulguin. I ara sí, per acabar, només em queda dir-vos que pels que vulguin estar per unes hores a la Índia i gaudir d'un espectacle típic hindú, doncs ja ho sabeu, el Mayura Restaurant Lounge us ofereix està al carrer Girona número 57, cantonada amb el carrer Diputació. És a dir, el tenim aquí prop de la ràdio. Aquí, o sigui, molt a prop. I ara anem a fer la nostra repassada peculiar del teatre, David. Perfecte. Les obres que s'acaben. American Buffalo, de David Mamet, que estarà fins al 14 de febrer al Teatre Lliure. Es tracta d'una tràgica comèdia que posa en escena conflictes del comportament humà de caràcter universal i la qual va suposar el primer èxit de Mamet el 1975 a Chicago. Segons Manrique, el director de l'obra, és un d'aquells bons textos que té qualitat de resistir al llarg del temps. La veritat és que pel que he llegit té unes crítiques increïbles, com la de Frank Rich, un crític del New York Times, que diu que és una obra brillant, té una visió de la ley de la jungla urbana del capitalismo americano, així que ja ho sabeu, Buffalo, American Buffalo. La forma de les coses, de Neil Nabul, és una altra obra que s'acaba, que estarà fins al 14 de febrer al Club Capitol a la Sala 2. I continuem amb el mateix director, Julio Manrique, sí. I és que després d'estar dues temporades consecutives en el Teatre Lliure i guanyar dos premis butxaca el 2008, amb la forma de les coses, al Club Capitol barreja la seva l'humor i la ironia i l'ha allargat, per això l'ha allargat fins al 14 de febrer, sí. El tindrà aquest èxit, no? Així que encara esteu a temps de veure aquesta comèdia sobre l'amor i l'art. És una obra que llença des de bon començament dues preguntes a l'espectador, és a dir, què faries per amor i per l'art? David, tu què faries per amor i per art? Ai, tantes coses. I ara m'ho preguntes, que arriba Sant Valentí. Doncs és una barreja, com he dit, d'humor i d'ironia, entorn al culte del cos, la imatge i les aparències, on, per tant, es va construint aquesta tràgica comèdia molt crítica amb la societat actual, amb, per cert, un final molt sorprenent que de ben segur no et deixarà indiferent, així que ja ho sabeu. I pel que fa a les estrenes, hi ha una obra que s'estrena el dijous que ve, 18 de febrer, i que us l'hauria d'avisar, per tant, el divendres vinent, però en l'apartat d'estrenes de cada setmana, però com és molt famosa i només durarà 4 dies, escolteu bé, fins al 21 de febrer, doncs m'adelanto avui perquè us dongui temps de comprar les entrades i no quedeu-vos sense. L'obra és Revolver de los Morancos. I és que tornen els Morancos, César i Jorge Cadaval, a l'escenari i aquesta vegada tornen per quedar-se amb els millors riures i aplaudiments del públic. En aquesta ocasió li fan l'ullet a l'Almodóvar i fan la seva particular versió de Volver, on els seus personatges, Antonio i Omayita, intentaran recrear l'univers cinematogràfic del director manxec. Així que tant pels seguidors de Volver de l'Almodóvar com pels que només vulgueu passar una bona estona divertida, aquí tenen el retorn dels Morancos, així que si no us ho voleu perdre, corrents a treure les entrades, perquè no paren d'anunciar que s'agotaran de seguida, del 18 al 21 de febrer, el retorn de los Morancos al Coliseum. Com són pocs dies, us informo inclús de les sessions. Avui divendres a les 21 hores, dissabte a les 6 i mitja de la tarda i a les 10 de la nit, i l'últim dia, que és diumenge, a les 5, a les 7 i mitja, i el preu de l'entrada és entre 22 i 38 euros, depenent del lloc que agafis. O sigui, bastant informats, us deixo avui. Déu-n'hi-do. Una altra obra que s'estrena, i per acabar ja, és Un Déu Salvatge, de Yasmina Reza, a partir del 13 de febrer al Teatre Goya. La història sembla aparentment senzilla, són dos matrimonis que queden per parlar dels problemes que els ocasionen els seus fills, però el que sembla que hauria de ser una conversa tranquil·la i respectuosa, doncs no ho serà, i és que el que ha volgut ensenyar la seva directora, Tamzin Tousen, és una comèdia àcida i amarga on els pares són més salvatges que els nens. Déu-n'hi-do. I on tots s'ataquen. Les mares s'ataquen, els pares s'ataquen i els fills també. Ningú es lliura de perdre els papers en algun moment, i això és el que passa en la vida quotidiana, tu, que diuen els fills sempre són els més revolucionaris. No, els pares també. Sí, sí. També a vegades se'ls en va una mica. Sí. És una obra que està plena de silencis, matisos, que volen dir moltíssimes coses. És a dir, en la vida quotidiana doncs passa moltíssim això amb famílies d'avui en dia, que per la feina i els nens doncs passen moments una mica salvatges, no? O sigui, tu també en deus passar moments salvatges. De tot n'hi ha en aquesta també, vida. Jo també, també, amb això de la feina vaig estressada i crido, però el primer que se'm passa per davant, que a mi no té cap culpa, pobra. Doncs això, David, moltíssimes gràcies, eh? Moltes gràcies per tot.

agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. Estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. En 5 minutitos, las 8 y media de la mañana. Y con esta sintonía toca presentar, como cada semana, a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, buenos días, David. Muy buenos días. Otra semana más, otro viernes más. Y aquí para acabar esta semana de los días laborales, ¿no? Con este repaso de la década de los 30, ¿no? Sí. Los 30. Recordamos siempre que es la década esta que va del 2000 al 2009. Hay los 60, los 70, los 80, los 90, pero yo, mi apuesta es la década de los 30. Sí. Bien, y para eso estamos aquí, porque es que, ¿qué lejos queda aquel 2000? Ojo, ojo, ojo. ¿Qué lejos queda aquel 2000 cuando el perejil era carísimo? No sé si te... espera. Me parece que se ha vuelto a traspapelar, ¿eh? Sí, es cierto, traspapeló. Bueno, es igual, dejemos esta banda. Vamos a comenzar con un tema importante, que es hoy. Me he dado cuenta cuando he llegado aquí que me ha apretado muy fuerte la zapatilla derecha. Pues, ¿sabes eso cuando te despiertas y que todavía estás así un poco bastante adormilado? Y, sí. Pues resulta, cuando he salido a la calle me he dado cuenta y digo, qué fuerte me ha apretado la zapatilla derecha. Pero tranquilos, todo el mundo tranquilo, para la gente que no sufra por mí, porque ahora hace unos minutos me la acabo de desabrochar y la he apretado un poco más. Acorde con lo que pedía mi pie, ¿vale? Perfecto. Dejando ya el tema importante, vamos a retomar lo de los 30. Y vamos a hacer como hacemos cada semana. Pues primero con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, ¿vale? Cosas que han cambiado en esta década de los 30. Pues por ejemplo, ahora una cosa que ha cambiado y que antes no se hacía es que ahora mucha gente compra cosas por internet, ¿no? ¿Sí? Tanto por páginas así como eBay o mucho para comprar, por ejemplo, los vuelos o para reservar los hoteles, ¿no? Para cosas de viajes así, para comprar eso, como decíamos, cosas de segunda mano. Ahora se estila más o menos bastante comprar cosas por a distancia, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Cuando, claro, antes, pues unos años atrás, nos sorprendía, bueno, a nosotros ya no, porque ya nos agarró un poco así la edad ya bien, pero un paso fue lo de comprar con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, que ya no era el dinero en mano, y ahora es otro salto que es ya como compras virtuales, ¿no? Sí. Virtuales, pero que luego te llegan a casa, claro. Pues esto es una cosa que ha cambiado en estos últimos 10 años, que antes no había. Una cosa que no ha cambiado en estos últimos años, en esta década de los 30, es la frase: el dinero no hace la felicidad. Es verdad. Se sigue diciendo mucho, ¿eh? El dinero sí. No hace la felicidad. Y tampoco ha cambiado la coletilla que mete el otro. Dice, no, la da comprada. ¿La da comprada? No, la compra hecha. Claro, el dinero no hace la felicidad. Y luego viene el otro que dice, no, la compra ya hecha. Claro. Ya está, ya no lo digamos más. Lo sabemos todos, ¿vale? Que si el dinero no hace la felicidad, no, la compra hecha. Lo sabemos todos menos yo, porque yo que lo tenía apuntado, le he leído mal la coletilla esta. Pero bueno. Pues esto es una cosa que no ha cambiado y se sigue diciendo mucho. ¿Sí? Se sigue diciendo mucho. Volvamos con cosas que sí que han cambiado. Ha cambiado una cosa de que tú ahora, cuando vas a hacer un regalo, cuando compras una cosa para regalar, ¿sí? Antes te llevabas la factura, porque luego si a la otra persona le dices, oye, si no te ha gustado, lo puedes cambiar. Entonces, ¿sí? Le tenías que dar la factura. Ahora se estira mucho eso de el ticket regalo. Sí, es verdad. Eso antes no estaba. Y el ticket regalo... No, a ver si me lo puedes explicar tú, pero yo no sé qué ventajas tiene. Porque si algo no me gusta a mí y lo voy a cambiar, voy a saber el precio igual. Exacto, lo vas porque a saber igual. Cuando vaya a la tienda, o sea, tendré que saber cuánto vale para lo que compre, por lo que cambie. Pues a lo mejor tengo que dar o dinero de más o que me den ellos o así. Cierto. O sea, que voy a tener que saber el precio exacto. No sé qué ventajas tiene lo del ticket regalo. Pero además la gente es muy pesada, los dependientes. Que me perdonen todos ellos, ¿no? Pero bueno, tú cuando vas a dices, no, me lo puedes envolver, es para regalo y tal. Y dicen, ¿quieres que te hagamos el ticket regalo? Como diciendo, si lo quieres para regalo, te pongo aquí el ticket regalo. Que esto ya, con esto lo partes, ¿eh? Dices, no sé qué ventaja tiene. La verdad es que no. Y bueno, quiero aquí también señalar, esa gente que cuando das un regalo, sobre todo cuando lo compras en grupo y hay uno de tu grupo que dice, si no te gusta lo puedes cambiar, ¿eh? Y dices, tío, no vayas tan negativo, macho, lo hemos comprado, nos pareció a todos bien, ¿no? Claro. O sea, vamos a dejar que la otra persona se exprese, que ya pretende como, es que si no te gusta, no, hombre, pensemos en positivo, siempre hay que pensar en positivo. Bueno, y ahora, cosas que no han cambiado, es una cosa clave, para mí es clave. Una cosa que no ha cambiado en esta década, que no cambió en la anterior y que creo que no cambiará tampoco en la siguiente, es que lo gratis siempre sigue siendo lo mejor. Sí. Una cosa, siendo gratis, o sea, hay cosas que si valieran 4 céntimos no las comprarías. Exacto. Pero siendo gratis te llenarían los bolsillos de ellas. Sí, sí. Y no la utilizarías tampoco. Pero lo gratis es, lo gratis lo parte. Lo gratis es lo más, es lo mejor. Eso, sin duda, no ha cambiado y no creo que cambie. Y ahora vamos... después de este repaso, cosas que han cambiado o no han cambiado, vamos con los dos temas potentes con los que vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy... A ver, ¿cómo? La semana pasada nos hablaste de deportes. Sí. Hoy, ¿qué nos traes? A ver. Hoy, como hemos ido hablando un poquito del principio, de dinero y cosas así, pues voy a hablar de las pesetas, que ahora ya no son las pesetas. No son pesetas, son las antiguas pesetas. Cierto. Ese adjetivo va ya siempre ligado a pesetas. Las antiguas pesetas. Es que todavía nos acordamos de ellas, ¿eh? Parece que no, pero siguen estando presentes, sobre todo en las cantidades altas, seguimos pensando en pesetas. En pesetas, ¿eh? Sí, cierto. Pesetas. ¿Qué cosas tenían las pesetas? Una característica que yo recordando así me ha hecho gracia era la abreviatura que tenía pesetas. Porque... había gente que ponía PTS. Sí. Había otra gente que ponía PTAS. Sí. La gente que somos bilingüe como nosotros, pues en catalán también PTES. Sí. Luego también se le llamaba las pelas. Sí. 300 pelas, 500 pelas. Esto era una cosa que ahora parece como que se ha perdido, ¿no? Pero a mí me gustaba sobre todo el momento ese de duda, de escribías la cifra y dices, y ahora pongo PTS, petas, sí. Pets. Pues en catalán también pasaba, ponías PETS y era como pedos. Claro. Y dices, no, así no es. O sí, no sabía. Otra cosa más que tenía las pesetas es, había una duda, había rubias o morenas. Claro. Seguimos hablando de las pesetas, ¿eh? Sí, sí. Y nunca sí. Mejor dicho, porque era la moneda de peseta. Sí. Estaban las rubias y las morenas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, luego ya vinieron esas pesetas que eran chiquiticas, muy pequeñas, que esas sí que ya no valían para nada. Y aún así me parece que todavía había de dos colores, la verdad es que ya tampoco no me acuerdo. Pero bueno, si las pesetas así nos acordamos de que eran rubias o morenas, las monedas de 5 pesetas les llamábamos duros. Sí. 20 duros eran 100 pesetas. Sí. O 100 duros, 500 pesetas. 200 duros eran 1000 pesetas. Pero, ¿por qué utilizábamos esa equivalencia? No es fácil multiplicar por 5 no. O dividir por 5. ¿Por quién introdujo esa tontería de...? Porque había gente además que decía, no, 3.000 duros. Y no sé cuánto es. Tío, o sea, no me hagas multiplicar. ¿Por qué se hacía esa conversión al 5? Es verdad. No lo entendí nunca, pero se utilizaba mucho, ¿eh? O sea, sí. Las 100 pesetas, correcto. Sobre todo para eso, 100 pesetas eran 20 duros. Las 25 pesetas, 5 duros. 5 duros. Clarísimamente, no había duda. Y hablando de estos 5 duros... ¿Te acuerdas al final, en la última época de las pesetas, cómo era la moneda de 5 duros? Con el agujerito, con sí. Con el agujerito, correcto. Uy, que he hecho un gesto un poco feo. Sí, ¿vale? Yo bueno. Aquí, suerte que estamos en la radio, porque si no, sí. Aquí la gente pensaría otras cosas. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene la radio. Exacto, que no se nos ve. Bueno, pues eso es, una moneda con un agujero. Qué cosa más rara, pero era gracioso, estaba... Tenía su cosa, ¿no? Era curioso. A mí me parecía particularmente era gracioso, ¿no? La moneda de 25 pesetas, de 5 duros, con ese agujero en medio, además era chiquitica y tal. En mi casa llegamos a reunir aproximadamente 12.000 pesetas en un cordón, claro. De monedas de 5 duros, de 25 pesetas. Había sí, también, es que claro, tenía el beneficio ese que podías ponerlo por el medio, había gente que lo metía en los llaveros, sí. que lo ponía por ahí, y bueno, pues siempre si te hacía falta suelta, ahí tenías. Era curioso y original sí, lo de que sí, tuviera sí. El agujero. Pero como todas las cosas, bueno, todas las cosas tienen un final o tienen un cambio, y el final de las pesetas llegó el 28 de febrero del 2002. A partir sí. Del 28 de febrero del 2002 ya dejaron de circular las pesetas. ¿Y por qué dejaron de circular las pesetas? Por el segundo tema del día de hoy, que son los euros. Y los euros que hubo debate para ver qué nombre se le ponía a los euros. Yo me acuerdo que uno de los que sonaban fuerte era los ECUs. Sí, los ECUs. El que se decía los ECUs. Sí. Pero no, al final ganó la denominación de los euros. Y los euros pues empezaron a entrar en circulación el 1 de enero del 2002, que entró en 12 países de la Unión Europea. Fue cuando se puso en circulación y, claro, si las pesetas desaparecieron el 28 de febrero, hubo estos dos meses que se compaginó de que podías utilizar las dos monedas, que eso tenía bastante gracia, ¿eh? ¿Tú qué fuiste de las personas? ¿Tú, David, fuiste de las personas que desde el primer momento dijiste, no, yo me paso al euro, o conviviste con las dos, yo o apuraste hasta el final? Yo creo que conviví con las dos. ¿Sí? Lo que pasa es que llegó un momento en que las pesetas que tenía se me agotaron. Además, recuerdo una anécdota que yo en aquella época... En la empresa en la que trabajaba teníamos unas máquinas de café, máquinas... Pues aquellas máquinas, llegó un momento en que únicamente funcionaban con pesetas, con lo cual nos quedábamos todos sin tomar café, porque se iban acabando. Claro, porque al cambio tú podías pagar con pesetas, pero el cambio te lo devolvían. Te lo tenían que devolver en euros. Claro, entonces te quedabas sin pesetas y había muchos negocios que, claro, suponía un gasto enorme, ¿no? El tener que cambiar las máquinas de que, en vez de funcionar con monedas de peseta, que fueran con monedas de euro. Sí, estuvimos durante semanas, recuerdo, sin poder utilizar las máquinas porque nadie ya tenía pesetas. Fueron unos dos meses bastante graciosos, ¿no? Por esta convivencia. Y en esta época, y un poquito antes, no sé si te acuerdas de una familia muy mítica que hubo en la tele, que había unos pequeños anuncios, que eran los García. Los García. Los García, que eran los que anunciaban lo del euro. Eran como unos muñecos de plastelina, ¿eh? Y era la familia de los García que te decían, pues, lo de los beneficios, todos los beneficios que tenía el euro. Y eran como mini spots, que mini anuncios que salía como de un minuto, que era, pues eso, para informarte sobre las cosas del euro. Y bueno, que una de los logotipos, así, o digamos, una de las frases que decían es que en euros los precios no tienen por qué subir. Compruébalo, decía el anuncio. No tienen por qué subir. No tienen. Pero subieron. Subieron. No tenían por qué. Pero bueno, el redondeo es lo que tiene. Gran verbo. Redondear, que hasta entonces mucho no lo habíamos utilizado, pero con el euro se redondeó al alza. Yo recuerdo las entradas, por ejemplo, de alguna discoteca que de 1.200 pesetas pasaron a 12 euros, curiosamente. Bueno, y ahí es donde quiero llegar yo. Por ejemplo, ¿te acuerdas los míticos todo a 100? Sí. ¿Qué pasó con esos todo a 100? Que pasaron a todo a un euro, que dices, sí. Alto, manos arriba. Un euro son 166, o sea, de 100 a 166 y sin dificultad, ¿eh? Además, por la cara. Y nosotros que lo aceptamos. Sí, sí. Decías, hostia, lo que antes valía 100 ahora vale 166. O sea, ahí algo... Algo falla. Algo no acaba de cuadrar, ¿eh? Otra cosa que estuvo muy de moda en esa época, en ese 2002, fueron las eurocalculadoras. ¡Uy, cierto! Esas calculadoras chiquiticas ahí que tenía un simbolico del euro. Sí. Y el símbolo de la peseta. Y entonces tú... Cuando yo no lo utilicé nunca, pero bueno, cuando querías hacer la conversión, había señoras mayores, de estas que guardan los mandos a distancia en las bolsitas, así. Sí. Pues ese tipo de señoras eran las que iban con la calculadora, y cuando iban a comprar algo, entre que picaban y que no, dice, señora, pregúntale a la cajera, que la cajera ya te lo va a decir, que tiene una maquinilla, que es bastante... la función de la máquina era esa, o sea... Tampoco se tenía por qué preocupar y además tampoco se aclaraban mucho porque en vez de peseta le van al del euro y no funcionaba. Pero esas eurocalculadoras estuvieron ahí circulando a tope. Además las regalaban por nada, ¿eh? Las regalaban por comprarte un chicle y ya te regalaban con una eurocalculadora. Tenían dos pantallas. Correcto. Y ponías en una las pesetas y en otra automáticamente ya te salían los euros. Pero claro, como no era una conversión exacta, me acuerdo que era 1.000 pesetas era 6,01 sí. euros. Pues muchas veces si tú ponías la cifra en euros, la pasabas a pesetas, te salía una cifra. Esa misma cifra en pesetas le dabas para que te la convirtiera en euros y ahí ya cambiaba un poquito. Sí. Y podías estar así y al final el precio pues iba cambiando porque esa pequeña décima así. Pero bueno, estuvo moda esas eurocalculadoras. Otra cosa que pasó es que... volvieron los céntimos. ¿Sí? Que nosotros no habíamos utilizado. ¿Cierto? Entonces una cosa que se decía es, no hombre, la gente mayor tendrá menos problemas que los jóvenes porque los céntimos ya los manejan. Y yo decía, si el problema no está, igual que decíamos antes, que dividir o multiplicar por 5, que dentro de la es fácil, ¿no? Pero bueno, para hacerlo rápido, pues tiene su qué. Pero entre 100, eso, o sea, eso, ahí no había dificultad ninguna. No. Sabías que un euro eran 100 céntimos, hasta ahí llegamos todos. pero se decía, se quería vender como para que la gente mayor no se asustara de que, bueno, de que ellos tenían ventaja en ese aspecto de que, claro, ellos ya habían manejado céntimos y ese tema lo tocaban. Pero bueno, es que ahí no estaba el problema estaba en, claro, en eso de que 1000 pesetas eran 6 euros, de que 1 euro son 166 pesetas, ahí era donde venía la complicación. Si no recuerdo mal, era 1 euro eran 166,386 pesetas. Sí. Eso era lo que quedaba ahí como logotipo. Otra cosa que surgió a raíz del euro eran los billetes de 500 euros. Sí. Que era un billete mucho más grande de los que estábamos acostumbrados. Y de 500 euros te parecía ahí pues un fortunón. ¿Te acuerdas qué mote tenía, que sigue teniendo, los billetes de 500 sí, euros? El Bin Laden. Correcto, se le llama el Bin Laden. ¿El Bin Laden por qué? Porque todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. A mí nunca me ha hecho gracias. Ya. Nunca me ha hecho gracia, porque además, yo que soy, particularmente soy un tipo que maneja muy poco dinero, yo he visto varios billetes de 500 euros. ¿Vale? Porque algunas, cuando tienes que pagar algo un poco grande, pues a lo mejor, si lo tienes que sacar del banco así, pues te sale más a cuenta con billetes de 500. Y si no, tú un amigo, y preguntando, la mayoría hemos visto un billete de 500 euros. O cierto. Sea, este chiste no tiene tanta gracia, porque en cambio a Bin Laden físicamente no lo hemos visto, pero billetes de 500 sí. O sea, basta ya decir al billete de 500 euros Bin Laden, porque lo hemos visto, al billete de 500 lo hemos visto mucha gente. O sea, que a mí ya eso no me tiene gracia. Y otra cosa que ocurrió con los euros es que una semana después de que aparecieran, aquí se va a acordar la gente, se descubrió que las monedas provocaban alergia. Que el cobre de las monedas provocaban alergia. Que dices, pero si habéis estado estudiándolo todos los capos, la gente de los altos cargos de Europa, para ver ahí una moneda ahí pensando con los codos clavados en la mesa, diciendo, a ver qué moneda, una moneda guapa y bien, bien bonita y bien, que tenga personalidad y que utilicemos para toda Europa. Y meses y meses pensando ahí la gente más ilustre, y luego resulta que las hacen tóxicas. Sí. ¿Esto qué es? Y otra cosa más, no sé si te acuerdas que también había, saltó la noticia de que había en otros países que utilizaban monedas que eran iguales, sí, iguales de material, iguales de peso, y que funcionaban también, lo que decíamos antes, en las máquinas. Sí, sí, sí. Y que su valor era mucho, mucho más pequeño. Y dices, por favor, pero entonces, ¿en qué habían pensado? ¿A qué se dedicaron todo ese tiempo, esa gente que le confiamos que hicieran ellos las monedas? Pues no lo hicieron en nada, porque así lo hicieron, de que eran tóxicas y de que luego resulta que había monedas en otros países que eran iguales y que las podías colar en las máquinas expendedoras y era de valor mucho más pequeño. Cierto. Y aquí acaba nuestro repaso de las pesetas y los euros. Y vamos ahora ya con la música. Vamos a ver. Vamos a dar unas pistas, ¿no? Porque claro, si seguimos hablando del dinero así, vamos a poner un tema de un disco que se llamaba Cara Luna. Un disco del 2002. Que se llama Cara Luna. Y a ver si os suena, a ver si os suena. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado. Pues esta canción es la canción de Mi Primer Millón. Seguimos hablando de dinero, ¿has visto? Sí, ya veo que aquí continuamos. Claro, pues eso del grupo se llama Vacilos y este disco Cara Luna obtuvo 2 Grammy. Que no está mal. Y yo esta canción la más o menos la recordamos, ¿no? De Mi Primer Millón, sí. Aquí en estribillo. Para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande. En donde quepa tu corazón. David, ese sí no me ha sonado muy convincente. Me suena un poco, pero la verdad no la recuerdo tampoco mucho. Bueno, pues vamos a ver si esta otra canción del mismo grupo, del grupo Vacilos, a ver si te suena un poco más. Es una canción que se llama igual que el disco, se llama Cara Luna. A ver qué tal está. Bueno, como al principio normalmente no recuerda mucha gente, voy a decir un poco de letras así antes de que llegue el estribillo. Pues este grupo de Vacilos, que son es un grupo que lo compone pues entre, hay un colombiano, uno de Puerto Rico y uno de Brasil, y tienen un rimillo así latino, y que bueno, pues en esa época más o menos sonó algo estas canciones, creo yo. Tú, David, creo que no estás tampoco muy muy de acuerdo, pero bueno, a ver si llega el estribillo, a ver si esto te suena, ¿eh? se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches. No me suena. ¿No te suena? No. Buenísimo. Oye, pues estas dos son las más conocidas. Oye, obtuvo dos Grammys. Eso sí, es que sí, sí. Tú estás fuera de la onda musical. Pues es que yo en aquella época hacía Radio Fórmula y no la recuerdo. Hostia, o sea, que debo ser yo entonces el que elige canciones de mierda. Bueno, bueno. Pues, no, que hay veces que no te llega todo a la emisora. Bueno, pero yo pensaba que esta sí. Además las dos canciones tocan el tema de la radio por ahí. Y bueno, pues ya vamos con el tercer tema, tercer y último tema con el que cierro mi sección del día de hoy, que es un tema que este sí que es más fácil que no te suene. Te voy a ir dando pistas y luego lo vamos a poner, ¿no? Es un disco del 2003 de un grupo sevillano que hace funky. Este, si no te suena, me parecerá más normal, ¿eh? A ver. En esta década de los 30 ha sacado tres discos, uno en el 2000, otro en el 2003 y otro, el último en el 2005. Y el que vamos a poner es del 2005, del disco En el Planeta Aceituna. En el Planeta Aceituna. Aceituna, con ese. Aceituna. A ver, escuchemos. No podemos. Salir de fiesta, la pasa la WhatsApp, la noche nuestra, los colegas esperan. El grupo se llama O Funquillo, ¿sí? Y la canción se llama Dinero en los bolsillos, ¿vale? Es un grupo así que puede ser que no sea muy conocido, pero yo sé que la escucho algunas veces y me gusta el ritmillo que tiene este grupo. Sí, sí, o sea sí, que, suena bien. Pues sí, pues con esto que suena bien os dejo y hasta la semana que viene. Muchas gracias, David, y bueno, vamos a seguir recordando las siguientes semanas más la década de los 30. Perfecto, muchísimas gracias por habernos recordado hoy todo esto sobre los euros, que ya no nos acordábamos, ¿eh? Hombre, para eso estoy aquí, para traeros los recuerdos de la memoria de la gran década de los 30. Hasta la semana que viene, Óscar Santos Veiga. Que tengas un buen fin de semana. Si te disfrazas, ya nos traerás fotos, ya las colgaremos en el Facebook. Yo lo voy dejando caer, ¿eh? A todos. Sí, sí, déjalo caer, déjalo caer. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, David. Adiós. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, Futbol sin Concessiones a RKB. Reial Club Deportiu Espanyol, Deportivo de la Coruña. En directe des de l'estadi de Cornellà al Prat. Un Espanyol en zona baixa davant un Depor en zona UEFA. Tres punts que s'han de quedar a casa, però els de l'Utina, sens dubte, no ho posaran gens fàcil. Serà un partit sin concessiones a RKB. Amb la locució de Marcos Lorente i la coordinació de Lluís Lorente. I el patrocini de Melody, el primer licor de crema catalana Melody, l'original. Fidel Color, l'especialista en imatge i so. I Mr. Wow, la botiga dels animals. Aquest diumenge, tots amb l'Espanyol, tots a Cornellà al Prat, tots a RKB 5 Confessiones. Espanyol Depor, el 106.9 de l'FM. L'esport 5 Confessiones a RKB. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿A quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz. Hablamos, todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, a partir del día 4 de marzo, en RKB. RKB, 106.9 FM. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. I ja per acabar el programa i per acabar la setmana, un repasset a l'actualitat que ens porta, com sempre, l'Enric Guillemany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Què tal? Per aquí estem. Aviam si fem una miqueta de record d'aquesta setmana que ha passat aquí a les notícies. Doncs sí, preparat pel Carnestoltes? Jo ho vaig dient, eh? Jo em poso només la gometa, David. Ah, no. Jo quan arriba aquest dia poso només la gometa perquè jo em faig disfressa tot l'any. Vull dir que per mi no hi ha problema el tema de la disfressa. Jo és que vaig deixant-ho caure, però ningú, no cau ningú. Jo vaig dient a tothom, ei, si et disfresses, podries portar una foto, la pengem al Facebook del programa, però encara no hi ha hagut ningú que m'hagi dit que sí. Mira, igual la setmana que ve em posaré per fer aquesta foto. Vale, perfecte. Què ens porta l'actualitat? Què ens ha portat l'actualitat d'aquesta setmana? Doncs mira, David, el dilluns van començar una mica començarem la setmana amb la visita que va fer la ministra Salgado, Lina Salgado, d'Economia, a Londres. Sí. Que va fer una mica de Joan Laporta. Va arribar allà a dir, al loro que no estamos tan mal. Sí. I llavors va posar allà i va dir que no, que l'economia d'Espanya no va tan malament i que això del diari d'allà, el Financial Times, que no és veritat, que aquí tens uns números i que Espanya no es pot comparar ni molt de menys amb l'economia de Grècia. Bueno, allà va estar i bueno, va tenir una mica de resultat, perquè després el diari va millorar una mica els números d'Espanya en respecte a la crisi que en un principi tenien. Sí. Bueno, això, mira, és una feina que ha fet i una feina que més o menys ha tret de sobre. Més coses del dilluns. Vam destacar el dilluns que bueno, va anunciar l'Ajuntament de Barcelona que vol aprovar una ordenança on, atenció, multarà tot aquell que hi faci qualsevol activitat que emeti mals olors. Bueno, aquí hi ha una reflexió, David. Aviam, si la policia està fent alcoholèmies, està fent, diguéssim, que estan els controls dels restaurants perquè no vagis begut o que no vagis més del compte, sí. Ara hauran de fer també una miqueta una alcoholèmia per olors. Clar. Compte de no menjar un sopar fabada. Per exemple. O sigui, aquí ho tenim clar. És que aquí tenim un problema. Aquí tenim un gran problema, però bueno, escolta'm, no em dic res. Vull dir, no sigui que tingui aquesta idea, se'ls aposi i no podem tampoc menjar res. Home, alguna vegada jo he pensat que aquests controls a l'entrada del metro no estarien malament, perquè a determinades hores és una mica... Que desagradable. Et dono la raó. Sí, sí, i que multin, eh? Que multin de sí, veritat. Sí. Bueno, seguim amb el dilluns. L'anunci, bueno, aquest és un anunci d'esports. Ja, bueno, l'anunci del David Barrufet, el porter del Barça d'handbol, que deixa la competició amb el Barça després d'estar 23 anys pues, amb la samarreta blaugrana. Bueno, diu que ho deixa perquè a final de temporada no vol estar condicionat per no deixar l'equip i que ja som anys i que vol deixar-ho bé i estava amb l'equip. I bueno, això és una miqueta també una intentant reflexió, perquè si porta 23 anys amb el Barça, compta perquè la Generalitat està fent, perdó, l'Estat està fent un tema de lo que és la pensió, sí. Que has de fer 25 anys. Compta, Barrufet, que fa 2 anys per cobrar la pensió. Exacte, que encara no la tens assegurada. Encara no la cobraràs. Deixem el dilluns, David, anem al dimarts. Què va passar el dimarts? Bueno, lo del Senat pot ser que sigui una mica la nota destacada del dimarts, que va sortir quan va anar el Zapatero, el president del govern, va anar al Senat a fer comptes, a presentar els comptes d'Espanya, de que estem tot està molt bé, que no estem tan malament. Sí. I bueno, a la sortida es va trobar amb un grup de nens que estaven allà fent una visiteta amb el col·legi i tal, i que bueno, es va trobar que li van fer, pues, bueno, es van confondre una mica els nens d'una manera divertida, li van confondre amb el president, bueno, de la Generalitat, o van confondre per un senyor que és de Catalunya. Això va tindre una mica un silenci escènic. Això igual que, és perquè és del Barça. Exacte, vull dir, i n'hi ha perquè els tiros, a més que, bueno, aquí va fotre també una mica el Zapatero perquè dir, aquesta és la meva, i va fer allà una mica, va fotre amb el seu col·legui, que és el Rajoy, sí. I bueno, també va haver una mica de silenci escènic quan va sortir el tema del Rajoy. Què més el dimarts? Aviam, què diu? El rector de la Sagrada Família. Anem aviam. Aquí van venir una altra vegada els tècnics de la UNESCO, sí, per comprovar el tema de l'AVE pel costat de la Sagrada Família, que ha de passar per allà. Sí. Bueno, resulta que una altra vegada, perquè han de fer una altra vegada la inspecció, la investigació, perquè en comptes de 60 metres, la tuneladora o el pas de l'AVE està a 33. Ai. A la meitat. Ai. Llavors es van reunir amb el rector de la Sagrada Família, el responsable de la plataforma de l'AVE pel litoral i arquitectes que diuen que això fa malbé, i que, bueno, de que faran aquest informe a principis de març, pues aviam si és factible o fa malbé la Sagrada Família, el pas de l'AVE pel costat del temple. I això hi ha una reflexió també, i és una reflexió molt romàntica, David, mm-hmm, perquè aviam, si la Sagrada Família es cau, sí, o es pot, o el tren de l'alta velocitat se la carrega, sí, mira que l'Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia. És veritat. Serien dos, diguéssim, la seva obra per un AVE i després d'aquell... Bueno, és una tonteria que et deixo passar. No, no, però és veritat. La deixo a l'aire, però serien... Els temps canvien, ara ja no són tramvies, ara són AVEs, però... Sí, sí, sí. Pues queda encara la pedrera, també, no? Sí. Hi ha molt romanticisme a Barcelona. Sí. Anem al dimecres, David. Aviam, Parlament de Catalunya, que ha rebut... això, ha renovat el Rafael Ribó com síndic de Greuges de Catalunya per 9 anys més. Sí, déu-n'hi-do, 9 anys. Bueno, aquest ja té... Deus, ja té feina assegurada i la pensió. Aquest ja no ho té malament, no. I espero que no es fatigui, perquè també el tripartit aquest dia, el dimecres, bueno, va sortir l'Ernest Maragall, el conseller d'Educació, i va dir que els catalans estem fatigats de la política catalana. I bueno, el Montilla ha sortit també dient una mica discrep amb ell, i l'Antoni Castells defensa l'Ernest Maragall. Bueno, hi ha una mica de pressing catch, sí, pressing catch català, que això aviam com acaba la setmana que ve, que ja informarem, aviam com tenim el tema d'això de la fatiga. Seguim amb el dimecres. Perdó, sí, dimecres. Dimecres. El Disneylandia, que es dona feina, va vindre aquí, bueno, de Recursos Humans, sí, del Disneyland París, a buscar gent per treballar fora, per treballar allà a París. Que està molt bé que vingui a buscar gent, que no tinguin feina i que portin una miqueta de peles al doncs país, sí, també. També, bueno, van vindre els japonesos, no és que hi hagi muntat allà un Disney, que de fet no sé si hi ha, no sé, tenia rumors de que igual sí que hi havia alguna allà, però no, que van vindre a buscar aquí a la Garrotxa, a la comarca de la Garrotxa, un cereal que es veu que és l'hòstia, es veu que és molt bo, que és el fàjol. Ah? És un cereal que fan servir per fer pasta, que es veu que té té de tot, proteïnes, vitamines, té de tot, i que és molt bo per la salut, i que van vindre aquí i es veu que la Garrotxa serà el... sortirem de la crisi gràcies al fàjol i la Garrotxa. Ostres, que, doncs mira, ja sí, el tenim aquí, eh? Res, muntem una caseta allà a la Garrotxa i anem a viure allà perquè es veu que ja... ens ho plantegem. Aviam, què més? Anem al dia d'ahir, el dijous, vinga. Acabarem amb el dijous amb dos apunts només. Un esperançador, un apunt esperançador que després de... que va dir un periodista francès que ha tingut accés a un vídeo fet pel grup terrorista d'Al-Qaeda del Magreb, en què fan una prova de vida. Posen els tres activistes catalans de Barcelona Acció Solidària, i que segons aquest vídeo, doncs, bueno, els activistes estan molt bé, i que segons el periodista va afegir que les negociacions pel rescat estan prosperant i que la liberació està pròxima. Aviam si així és i podem veure'ls ja a casa nostra, perquè ja toca. Doncs sí. Està ja passant-ho malament, tela. I ja per últim, David, comentar-te que hi també els actes commemoratius, això sí que és un apunt bastant important i és un apunt que s'ha de dir, perquè ells van fer els commemoratius per fer la commemoració dels 20 anys de l'alliberació del Nelson Mandela. Sí. Vull dir que això és molt important, perquè s'ha de tindre en compte sempre aquestes accions, i aquestes persones s'han de tindre perquè compte que té 91 anys aquest senyor, sí, que ho ha passat molt malament, que va estar 27 anys en cautiveri, i que gent com aquest senyor haurien de viure 91 anys més. I tant. Això s'ha de tindre en compte i que s'ha de sempre pensar en aquestes persones que han fet molt, igual dic per Vicenç Ferrer, que han fet molt per el que és el món i la solidaritat, i bueno, que tot estigui al seu ordre. Doncs, tota la raó. I Enric Guilemany, moltíssimes gràcies per haver estat un divendres més aquí amb nosaltres, en Línies Obertes, i haver-nos fet aquest repàs de l'actualitat de la setmana. A vosaltres, gràcies, bon dia. Fins la pròxima setmana. I nosaltres ens acomiadem aquesta setmana de Línies Obertes. Tornarem el pròxim dilluns aquí, a la 106.9 de la freqüència modulada, a RKB, amb molt més. Recordar-vos que teniu a la vostra disposició el correu electrònic liniesobertes@idicom.net si voleu enviar-nos algun comentari. Podeu entrar al nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. Us podeu fer admiradors del programa i podeu deixar-nos els vostres comentaris al Facebook, al mur. Ara, de seguida, aquí a RKB, Aires del Mediterrani, de 9 a 10, de 10 a 12, la música de la nostra vida, de Jordi Vinyes, i a partir de les 12, la Torre de Babel, amb Enrique García Corredera. Ens retrobem aquí a la 106.9 de la freqüència modulada el pròxim dilluns a les 7 del matí. Salutacions d'aquí, t'acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Que passis un bon cap de setmana, que tinguis un bon dia dels enamorats i un bon carnestoltes. Que tingueu un bon dia. Fins dilluns.